Book 2 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Orações subordinadas com se لا أدري إن كان يحبني Eu não sei se ele me ama. La adri in kana sayaud. Eu não sei se ele vai voltar. La adri in kana sayakhbiruni. Eu não sei se ele vai telefonar. In kana haqqan yuhibbuni? Será que ele me ama? إن كان حقا سيعود؟ Será que ele vai voltar? إن كان حقا سيخابرني؟ Será que ele vai telefonar? إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Eu pergunto-me se ele pensa em mim. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Eu pergunto-me se ele tem outra. إني أتساءل ما إذا كان يكذب؟ Eu pergunto-me se ele está a mentir. ما إذا كان يفكر في حقا؟ Será que ele pensa em mim? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Será que ele tem outra? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Será que ele diz a verdade? إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Eu duvido que ele goste realmente de mim. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Eu duvido que ele me escreva. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Eu duvido que ele case comigo. ما إذا كان حقا يريدني. Será que ele realmente gosta de mim? ما إذا كان حقا سيكتب لي. Será que ele me vai escrever? ما إذا كان حقاً سيتزوجني؟ Será que ele vai casar comigo؟